شکر جاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اور آیت تیمم فصلوا بلا وضوء جیسا کیا جائے گا شریف. فقال صاحب ابن حضر کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے نہیں پڑھ لے کیونکہ مضافل ہے نا مضافل ہے. آپ کو ایسی عبارات پڑھنے کے عبداللہ بن زبیر پڑھنے کے عادی ہیں آپ کو کیا امام بخاری اللہ کہتے ہیں حضر میں تیم کرنا دو شرطوں سے جائز. ایک تو پانی موجود نہ ہو اور دوسرے نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ. پہلی شرط بالکل لازمی ہے خواہ حقیقتاً پانی موجود نہ ہو یا اس شخص کے حق میں اس کا موجود ہونا عدم کے برابر ہو وہ اس کے استعمال پر قادر نہ ہو. اور فوت صلات کا جو قید ہے یہ مصنف رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائی کے بغیر اس کو ضروری سمجھتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ اور جو امام احمد کے تاخیر علی الاطلاق اولاد اس کے بالمقابل امام شافعی کے تقدیم الصلاۃ فی احد القولین اولا کے لیے پانی ملنے کا یقین ہو. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پانی کی امید ہو تو تاخیر مستحب ہے اور اگر نا امیدی ہو تو تقدیم مستحب ہے. اس کے بعد اگر کسی شخص نے اگر میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی ائمہ ثلاثہ اور جمہور فرماتے ہیں کہ نماز صحیح ہو گئی یہی امام ابو حنیفہ سے محمد کتاب الاصل نے نقل کیا اور صاحب ہدایہ نے نقل کیا کہ حضر میں تیمم جائز نہیں لیکن راجہ پہلا ہی قول ہے. اگر کسی شخص نے حضر میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو اعادہ واجب ہے یا نہیں؟ امام مالک کا راجح قول ہے لا یعید کی فرماتے ہیں امام احمد کی دونوں روایتیں ہیں. چلیے اس لیے کہ جب وہ استعمال پر قادر نہیں تو اس کے حق میں پانی محفوظ ہے. چلی اقبل ابن عمر من ارضہ بالجور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین سے مدینے چلے اور وہ زمین یورپ میں تھی یورپ ٹیم اور رات لمحہ کے ساتھ اور رات سکون جائے مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلے پر ایک جگہ کرنا چلیے جگہ کا نام جہاں اس کا بازار لگتا تھا. معلوم ہوتا ہے رات نماز کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے میرے دنیا میں سے دو ڈر میرے کے پاس لے پڑھنا اسی روایت میں بھی اس کے من سے من کر کے نماز پڑھی کافی دنوں جب کہتی ہیں کی وجہ سے نہیں آئی این تو پلاری کہتی ہیں ناصف نے کیا Thank you. ابو جو ہیں تسلیم کے ساتھ اور اسی روایت مسلم قبل جنگ تدبیر کے ساتھ واقع ہوئے یہ راہ قدم ہے حدیث مرور میں بھی ابو جہنم کا ذکر آ رہا ہے اس میں اختلاف کہ دونوں جگہ دوسرا آبی مراد ابو نعیم بن منبع ابن طاہر وغیرہ کو کہتے ہیں ان میں عبد البر ابن اسیر کہتے ہیں تم یہ سمجھو یہ ابو جہنم تصویر ہیں اور وہ قبل کون جس تک بھی ہیں جن کا اندانیوں کا قصہ ہم جا رہا وہ اور کہاں تفریح ہوتی ہوئی کریم صلی اللہ وسلم سلام کرنے کے لیے تو فرما آیا سلام اور سار کے لیے تو ان کا مسئلہ مختلف نہیں ہونا سمجھے تھی اور بعض وجود کے قائل تھے لیکن عدم الوجود کے قائل ہیں پھر ابن حبان ابن حرم کہتے ہیں حضور نے علاوالدین استحباب تیر نہیں کیا اور امام طحاوی پہ آئے ہیں کہ ابتدا میں اذکار کے لیے تیمم ہوتا تھا طہارت شرط تھی اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا اور صرف نماز کے لیے طہارت کی شرط کا اشتراک باقی رہ گیا علقمہ ابن فہوا کی حدیث جس کی طرف پہلے اشارہ آ چکا ہے اس کی دلیل کے طور پر ذکر کی جاتی ہے فیسن نبی اسلامی رانی نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا باب الحلیہ نے خصوصی ادا کی بار میر جمل میر جمل ایک مقام کا نام ہے اطراف مدینہ میں چلیے باب الحلیہ نے خصوصی ادا کی بار ہماری یزرب محمد سعید علیہ تیمم آدمی جب مٹی پر ہاتھ تیمم کرنے کے لیے مارے تو اس کے بعد ہاتھوں پر پھونک مارے یا نہیں جب آدمی کو تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجمے میں لفظ حل کی فرما دیا اور مذاہب اربعہ کے فقہا بھی کہتے ہیں پھونک مارنا مستحب ہے علماء نے لفظ حل کی کئی وجہ بیان کی نمبر ایک تراب تیمم تیمم کے لیے استعمال کیے جانے کی نیت کی وجہ سے مبارک ہو گئی اور مبارک مٹی کا ازالہ نہیں ہونا چاہیے دیکھو اصلاح نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں جاتے ہوئے پھونک مارتے تھے تو حضور نے فرمایا افلق در لب وجہت رواہ احمد اور نمبر دو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز لگ گئی اس لیے پھونک لگائی ہوئی پرشکال اگر ایسا ہوتا تو صحابی یہ کہتے آپ کے ہاتھ میں کچھ لگ گیا تو پھونک لیا نمبر تین یا مٹی زیادہ لگ گئی ہو تخفیف کے لیے پھونکا نمبر چار یا بیان تشریح کے لیے پنکا ہو. بہرحال یہ مختلف احتمالات. ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیمم کی تعلیم دینا چاہتے تھے, تیمم کرنا مقصود نہیں تھا. اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کہا جائے گا بخاری میں شاید یہ اشارہ کیا ہے کہ اگر تعلیم کی غرض سے ضرب ہو تو نہ کرے اور اگر خود تیمم کرنا ہو تو نہ کرے. لیکن یہ توجیہ لفظ حل ينفخ فی یدیہ بعد ما یضرب بہ السعیر للتیمم سے جوڑ نہیں کھاتی. ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مٹی زیادہ لگ گئی تھی, آپ نے تخفیف کے لیے کیا. تو یہ کہا جائے گا اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو تخفیف کے لیے نہ کر سکتی ہوں ورنہ نہیں. واللہ تعالی اعلم. چلیے, لوگوں نے اس لفظ سے مسئلہ نکال لیا کہ تیمم بغیر اضطراب جائز ہے, مٹی لگی نہ ہو تب بھی تیمم کر سکتی. یہ ابو حنیفہ مالک کا مسئلہ ہے. شافی و احمد کے یہاں بلا مٹی کے تیمم نہیں ہوگا. چلیے, عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال اني اجنبت فلم اصب بالنار. فقال عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب اما تذكر ان كنا في سفر انا وانت فاجنبنا فاما انت فلم تصلي واما انا فكما اكثر كما اكثر فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك هكذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسعى بهما وجهه وكفيه. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التيمم للوجه والكفين. التيمم للوجه والكفين اس بات پر اتفاق ہے کہ تیمم میں دو اعضاء راس اور رجل ثابت ہو جاتے ہیں, ان پر مسا نہیں. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ پورے چہرے کا مسا ہوگا. اس میں اختلاف ہے کہ یدین کا مسا کہاں تک ہوگا. اس میں علماء کے تین اقوال. نمبر ایک, اوزار احمد اسحاق فرماتے ہیں صرف کفین کا مسا ضروری. نمبر اور یہی ابن خزیمہ ابن جریر ابن منذر کا مسلک مالک اور شافعی کی ایک ایک روایت ہے. انور شاہ نے فرمایا یہی امام حنیفہ کی ایک روایت. نمبر دو, امام سفیان ثوری امام ابو حنیفہ لیث بن سعد امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مرفقین تک مسا ضروری ہے. پھر اس کے بعد مالک سے ایک روایت منقول ہے کہ کفین تک فرض ہے اور مرفقین تک سنت ہے. اسی کو ولی عراقی اور زرقانی نے امام مالک کا مذہب بتایا اور نووی کہتے ہیں اس صورت میں جمع بین الروایات ہو جاتا ہے. نمبر تین, ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مناقب و آباد تک تیمم ضروری ہے. مالک احمد کے مشہور آدمی ہیں, قول و تلفیق کے قائل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ وکفی وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه وجميع قادة الفرقة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وشيخنا وعلمنا جهلنا وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجميع الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شاننا كله لا اله الا انت. من بعد، لیکن اس مذہب کے ثبوت میں تعمل ہے. خود امام داؤد نے خود امام زہری سے نقل کیا، لا يقول الناس لا يأخذ الناس بهذا، مگر بعد میں نے دیکھا تو ابن جریر طبری، ابو جعفر طحاوی اور ابن حزم وغیرہ نے یہ مسلک زہری سے نقل فرمایا. امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے، مقبول کہتے ہیں میری زہری سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ تو یہ کہتے ہیں میں آپ بات تک تعمل کیا جائے گا، کیا آپ کتاب اللہ کی بنیاد پر کہتے ہیں یا سنت رسول اللہ کی بنیاد پر؟ انہوں نے اس کی یہ کہا کہ کتاب اللہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، جبکہ اطلاق اصحاب سے منع کی وہ آباد تک پر ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، جبکہ اطلاق اصحاب سے منع کی وہ آباد تک پر ہوتا. میں نے کہا اللہ کا ارشاد السارق والسارق تفقہ ایدیہما، کیا تم ہاتھ مناقب و آباد سے کاٹو گے؟ مقبول کہتے ہیں میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں نے ان کو محجوج مغلوب کر دیا. اسی طرح سے زہری کے کلام میں فقصل وجوہکم ویدیہکم وارد ہوا، یا تو یہ راوی کی غلطی ہے یا کاتب کی، ان کے مناسب آیت تیمم ہم سب بے وجوہ کم آئے کمن ہو کا پڑھنا تھا. احادیث میں صحیحین میں مسجدین میں سے کفین کا ذکر ہے، اور سنن میں مسح ذرا و مرفق و مسائل الآباد کا ذکر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسح الآباد اگر حضور کے امر سے ہوا تو بعد کی حدیث ناسخ ہے، اور اگر بغیر امر کے ہوا تو اس میں حجت نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بس یدن تک ثابت ہے اور مرفقین کی روایت متکلم کی ہے. جو لوگ مسل المرفقین کے قائل ہیں وہ یہاں پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک دلیل نقلی اور یہ وہ احادیث ہیں جن میں مرفقین کی تفسیر ہے. جیسے حضرت جابر کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تیمم ضربۃ للوجه وضربۃ للذراعین الى المرفقین رواه دار قطنی والحاکم والبیہقی، لیکن اس روایت میں روایت کا رقم وقتاً اختلاف ہے. راجح موقوف روایت ہے، اسی لیے امام دار قطنی کہتے ہیں ثواب و موقوف ہیں. اور دوسری دلیل ابن عمر کی حدیث ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب بکفے فمسح بوجهه مسحًا ثم ضرب بکفے الثانية فمسح ذراعيه الى المرفقين رواه البيهقي رحمه الله من طريق مسلم ابراهيم الازدي محمد بن ثابت النافع لیکن جمہور روایت اس روایت میں مسح ذراعیہ نقل کرتے ہیں اسد بن موسیٰ ابن حسان عند الطحاوی ابو علی عند ابی داؤد ابو الربیع عند الدارقطنی ابن احیاء عند البیہقی اسی طرح طیالسی فی مسنده مسح ذراعیہ نقل کرتے ہیں امام ابو داؤد کہتے ہیں محمد بن ثابت کی اس حدیث میں ضربتین پر کوئی مطابعت نہیں کرتا بلکہ یہ تو ابن عمر کا فعل. بخاری ابو ذر ابن ابی کہتے ہیں یہی صحیح ہے اور موقوف روایت مالک نے تخریج فرمائی ہے. یہاں پہنچ کر امام بیہقی نے مرفقین کے اس بات پر زور لگایا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری نے محمد ابن ثابت کے اوپر نکیر کی, انہوں نے اس حدیث کو یہ مرفوع نقل کر دیا. بیہقی کہتے ہیں محمد ابن ثابت ذرائع کے ذکر میں منفرد ضرور ہیں لیکن ابن عمر نے بدو ذرائع پر مسح کیا اور فتویٰ بھی دیا. اس سے معلوم ہوتا محمد بن ثابت کی روایت ثابت ہے, صحیح ہے, اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز نہیں کریں گے اس میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. اس سے معلوم ہوتا کہ محمد بن ثابت نے یہ بات نافع سے یاد کر کے نقل کی ہے, لیکن یہ بحث اٹکل کبیر سارے روایت کو صرف مسلم کا ذکر کرتے ہیں. مسلم ابراہیم مرفقین کو کا اضافہ کرتے ہیں کہ جماعت کے مقابل میں مسلم ابراہیم کے تفرق کا اعتبار نہیں ہوگا اور علم فر وقت موقف ہونے کو صحیح قرار دے رہے ہیں. اسی طرح ایک تیسری روایت حضرت عمار سے منقول فضربنا واحدتا للوجه ثم ضربت اخرى للذين والمرفقين فضرب الذات, لیکن اس کی سند میں اختلاف ہے. ابو داؤد نے اس میں مناقب کا ذکر کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث معلوم اور یہاں ایک چوتھی حدیث ابو ہریرہ سے منقول ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالفرس ثم ضرب بیده على الارض وجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة اخرى فمسح على ذیل المرفقین رواه احمد بن اسحاق. اسی طرح یہ روایت ذیلی نے نقل کی. مسند احمد بھی ذیل المرفقین کا ذکر ہے. جنگ غالب یہ ہے کہ مسند اسحاق میں زیادتی ہوگی. والغیب عند اللہ. دوسری دلیل یہ حضرات پیش کرتی ہیں کہ ہم مسح کو تیمم کو قیاس کریں گے وضو پر, اور وضو میں مرفقین تک غسل ہوتا تو تیمم میں مرفقین تک مسح ہوگا. لیکن نقل میں عقل کو گھسانا بے معنی ہے. غور تو کے لیے اگر تیمم وضو پر قیاس کیا گیا ہوتا تو جیسے وضو میں آرائے اربا کو پانی پہنچاتے ہیں تیمم میں بھی آرائے اربا پر مسح کیا جاتا. حالانکہ تیمم میں دو وضو ساقط ہیں. معلوم ہوا کہ تیمم وضو کے قیاس پر نہیں ہے, اور جب آگاہی میں قیاس پر نہیں تو مقدار اعضا میں کیسے وضو پر اس کو قیاس کر سکتے ہیں. اللہ تعالی عالم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني الحكم عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله قال قال عمر رضي الله عنه ضرب الشعبة بيدي على ثم ابناهما من قيس ثم مصابيهما وجهه وكفري وقال نذر اخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت زهرا من ابن عبد الرحمن بن عبد قال الحكم قال سمعت من ابن عبد الرحمن بن عبد عن ابيه قال عمر قال الحكم قد سمعت من ابن عبد الرحمن بن عبد يعني نذر بن شمائل الذي رواه شعبة نقل كرتي عن الحكم قال سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن بن ابزا کے ساتھ وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن ابزا کا اضافہ کرتے ہیں. لیکن امام بخاری کے نزدیک بظاہر زیادتی میں کچھ کلام ہوگا, اس لیے اس کے بعد انہوں نے چار طریقوں سے سند نقل کی اور سب میں حکم منظر ابن عبد الرحمن ابن عبد ان ابیہ ہے, اور حکم اور ابن عبد الرحمن کے بیچ میں زر کا واسطہ ہے. والله عالم وعلم احکم سنی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الحكم عن زيد بن عبد الرحمن بن ابي عن ابيه انه شهد عمر وقال له عمر كنا في سريه فاجلنا وقال تفل فيهما تفل فيهما اي نفخ جني. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبه عن الحكم عن زيد بن عبد الرحمن بن ابي عن ابيه عن ابيه عبد الرحمن قال قال عمر يا عمر كما عبد فاتح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. يكفيك الوجه والكفين یہاں پر کئی روایت میں ہیں. نمبر ایک رفع الوجه, اس صورت میں تعبیر ہوگی یکفیک الوجه مع الکفین, اور کفین مفعول معهما ہوگا. نمبر دو الوجه والکفین, اس صورت میں تعبیر عبارت ہوگی یکفی کا مسح الوجه یکفی کا ان تمسح الوجه والکفین. نمبر تین الوجه والکفین بالزر, اس صورت میں تعبیر ہوگی یکفی کا انتم یکفی کا مسح الوجه والکفین. وبه قال حدثنا مسلم بن قاسم قال حدثنا شعبه عن الحكم عن زاد عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال شريك عمر قال له عمار وساق الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا منذر قال حدثنا شعبه عن الحكم عن زاد عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على ارض فمسعى وجهه وكفيه. وفي كتاب الامين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہ لفظ, یہ ترجمہ ایک حدیث کا لفظ ہے جو بزار نے ابو ہریرہ سے تخریج فرمائی ہے, لیکن مسند بزار سے عام علماء نے جب یہ حدیث نقل کی اس میں طیب کا لفظ نقل نہیں کیا. خود حافظ ابن حجر نے بلوغ المرام نے یہی کیا, اور صحیح یہ ہے کہ یہ لفظ ابو ذر کی حدیث میں ابو داؤد وغیرہ میں وارد ہوا, اور یکفی ہے من الماء کا لفظ نہ ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے اور گزر کی, بلکہ اس کے معنی وارد ہوئے ہیں ولو الى عشر سنین یا اس کے قریب عبارت. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بیان فرمایا ہے کہ وضو بیمون کی طرح طہارت مطلقہ, یہ بھی سعید بن مسیب سنگسی زہری سفیان ثوری ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مالک شافعی اسحاق احمد کی مشہور فرماتے ہیں یہ طہارت ضروریہ. اس اختلاف کا سمرا یہ ظاہر ہوگا فریق اول کے نزدیک تو دخول و خروج وقت سے نہیں ٹوٹے گا, اور فریق ثانی کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، اسی طرح فریق اول کے نزدیک اس سے پرائے نوافل سج جائے اور فریق ثانی کے نزدیک صرف فرض جائے ہے، صرف ایک فرض جائے ہے، سوائے فرض جائے نہیں ہے نوافل جتنے جانے پڑ سکتا قول اول کے قائل ہیں۔ اسی لیے فرمایا سعید الطیب وضوء المسلم یکفی ہے من المائے، پانی کے جگہ پر کافی ہے۔ اور فرماتے ہیں وقال الحسن یجزی التیمم ما لم یفرز، یعنی تیمم خروج وقت سے نہیں ٹوٹے گا بلکہ نواقض وضو اس کے لیے ناقص ہوں گے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ تیمم، جبن عباس نے تیمم کر کے لوگوں کی امامت کی، اس سے معلوم ہوا جو مقام وضو کا ہے وہ تیمم کا ہے، اسی لیے ابن عباس نے تیمم کر کے سب لوگوں کی امامت فرمائی۔ جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں اور کہتے ہیں تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ محمد بن حسن شیبانی اس کا انکار کرتے ہیں۔ وقال احد سعید لا باس بالصلاۃ علی الصبخۃ والتیمم بها، یہ ابن سعید انصاری فرماتے ہیں کہ شوریلی زمین پر نماز پڑھنا اور اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ صدقہ زمین شور یہاں ریت ہوتی ہے، ریت کی زمین سے تیمم کرنا علم اربا کے نزدیک جائے اسحاق فرماتے ہیں جائے نہیں، یہی ابن عباس کے مسلک اور امام احمد کی ایک روایت۔ قرآن عزیز نے سعید طیب سے وضو کامل فرمایا اور ارشاد ہوا فنسب الجو فتیمن سعید طیبہ، سعید طیب کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ خلیل ابن احمد ابن عرابی اور بہت سے اہل لوگ کرائے حفیظ سے قراب حض قراب ممت مراد یہی ابن عباس سے منقول ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مغل اور امام احمد ابن حنبل رحم اللہ تعالیٰ کی یہی ایک روایت ہے۔ نمبر دو، قاضی ابن یوسف اور امام احمد کی روایت میں فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ رومال سے بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ مسند احمد مسند اسحاق وغیرہ میں ایک حدیث ہے کچھ آراب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ انما نکون فی ہذہ الجمال ویکون فینا الجنود والحائل والنفساء، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکم بالسعید۔ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے رومال سے تیمم کے جواب پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو مدینہ اور تبوک کے مابین کے صحرائے رمالی کو قطع کیا، اور ظاہر ہے کہ حضور وہاں اور آپ کے صحابہ اسی سے تیمم کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو تین کی سعید طیب کے عموم میں داخل ہے جیسے نوراز رمیل وغیرہ سب سے تیمم جائز ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تیمم شجر کی بھی اجازت دی ہے، وہاں ہونا تفصیلی و فروع میں اہل فٹ ہیں۔ العالمين وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أخرجنا حتى كنا في عهد الليل كنا في سفر امام مجعفر بن جرير الطبري فرماتے اس سے مراد غزوہ خیبر ہے جو سنسات میں ہوا اسرائیل ہم رات میں چلے اسرا رات میں چلنا وقیل السیر اکثر اللیل جی وقانا وقتا وقانا وقتا اے ہم سو گئے ولا وقعت احلان غل مسافر اور مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ میٹھی نیند اور بھی نہیں سکتی سفر کیا کے مادے اور چل کر تھک کر جب آدمی دیکھتا تو بڑی گہری نیند سوتا سلانا ہوا یا من اس طرح پلا کلا سم کلا سم کلا سب سے پہلے کلا پر بیدار یہی روایت بخاری شریف باب علامات النبوۃ فی الاسلام میں آ رہی ہے اس میں عارض ہے سب سے پہلے ابو بکر بیدار امام مسلم نے وہ قتادہ سے یہ قصہ نقل کیا اس میں یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیدار ہوئے لیکن عمران جو قصہ نقل کرتے ہیں وہ اور ہے اور ابو قتادہ جو قصہ نقل کرتے ہیں وہ اور ہے اس پر یہ اشکال ہے کہ ابو قتادہ کی حدیث کے راوی عبداللہ ابن رباح نے جب حدیث بیان کرنا شروع کی تو عمران بن حسین نے فرمایا میرے گمان دیکھ کیا بیان کر رہا ہے میں اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں صحابیوں کی حدیث ایک ہی واقعے سے تعلق رکھتی لیکن یہ کہا جا سکتا دو واقعے ہوں گے اتنے عمران شریف ہوں گے جس کو بخاری نے حمل کیا اور دوسرا واقعہ ابو قتادہ نقل کرتے ہیں اس میں وہ قتادہ شریف تھے اس کے ساتھ عمران بھی شریف ہوں گے جی مان دوسرے تین یعنی شاید سونے کی حالت میں آپ پر وہ نہیں ہو رہی تو اس وقت لازمی سے وحی کے سلسلے کا پتہ لازم آئے گا جی رجلن جلیلن اے قویلن سلیم تو جب آیا تو نہیں بس بلند آواز کی تدبیر کرنے لگے جی ناظر او قال لا يضر کوئی ضرر نہیں یا کوئی ضرر نہیں پہنچے گا جی آگے چلو اس کے آگے مسلم نے لکھرا کی حدیث نہیں آگاہ وادم حضرنا کی شیطان امام احمد کہتے ہیں کہ اگر کہیں کسی آدمی کو سفر میں آ جائے تو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے وادی ہو تو نکل جائے امام شافعی فرماتے ہیں جس وادی میں یہ قصہ پیش آیا اگر وہاں کوئی شخص ہو جائے تو اتباع حدیث میں اس وادی سے نکل جائے اور بعد علماء فرماتے ہیں کہیں سے بھی نکلنا ضروری نہیں ہے یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص آپ سمجھتے اور جانتے تھے کہ شیطان آ گیا ہے, کسی اور کو کیا معلوم. چلیے ملقن کہتے ہیں یہ خلاد بن رافع مالک انصاری. اس میں مثال ہے یہ کہ خلاد بن رافع کے دن بدن شہید ہو گئے تھے, اور جو قصہ عمران نقل کرتے ہیں وہ بات کر دی سلی مانگا کے کالا منا کے یا فلانی یا فلانی یا فلان تو علم کے قائم مقام اور علم کے مقدم شریف صحیح اور منادہ ہو تو عمر کو ہوتا چل بس کالا صاحب کے جنا رکھو والا کالا صحیح یہ جملہ مقصود ترجمہ مزاد و سطیحا کہتی ہیں. مزادہ وہ خاص مشکلات جس میں دوسرا چمڑا بھی مضبوطی کے لیے لگا دیا جائے. چلیے کپالا آگی بیمار ہم سے ہمیشہ میرا پانی کو دیکھنا کل اسی وقت ہوا تھا, یعنی مجھے اور پانی 24 گھنٹے کا فاصلہ. چلیے نفر ہونا خلوفن نفر مر خلوفن منصوب ہے یا تو کانا کی منصوب کی خبر ہے نفرنا کانو خلوفن, اور یا یہ حال ہے سعد مسبل خبر. خلوف جمع ہے اس کا مطلب خالف. ابن فارس کہتے ہیں الخالف المستقیم, اور اس کی مراد یہ ہے کہ ہمارے مرد پانی لینے کے لیے پیچھے رہ گئے ہیں, اور خالق کے دوسرے معنی آتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے غائب. شاید یہی معنی مراد ہیں, اور مطلب یہ کہ ہمارے گھر والے سے غائب ہیں اس لیے ہم کو خود پانی لانے کی ضرورت ہے. شاید چلیے صحابہ یہ نہیں ہوتا نام, اس لیے کہ نام اس بات کے لیے تو گویا وہ آپ کے متعلق اس بات میں جواب دیتے صفت صحابی کے ساتھ, حالانکہ آپ تو اللہ کے رسول تھے, اس لیے انہوں نے ادب اختیار کیا کہ ہو اللہ کی وہی ذات گرامی مراد ہیں جن کو تم اپنی کلمے سے مراد لے رہی. چلیے مزالتیں آپ نے اس میں دونوں مشکلوں کے منہ سے پانی نکالا. اب اس سکیم وہ او کا افواہ ہوا اور ان کے افواہ بند کر دیے. اس میں اتنی ہی تبرانی گرتی کی روایت میں سمد مزہ فلم آدر کی افواہ مزاج ہیں. اس زیادتی سے افواہ کے کھولنے اور پھر بند کرنے کی حکمت معلوم ہوئی. چلی اور نیچے کے منہ کھول دیے. ازالی جم ہے اس کا مطلب ازلاؤ. مشکیلے کے دو منہ ہوتے ہیں, ایک منہ پر اس کو فنگ کرتے ہیں اور دوسرا نیچے ہوتا ہے جس سے پانی لیا جاتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو اصلہ کہتے ہیں. ونودیہ فی الناس اسکو واستقو, اور لوگوں میں اعلان کرا دیا گیا پانی پیو اور پلاؤ چلی. بالکل یہی تھا برکت محمدیہ اس پانی میں سرایت کی ہوئی تھی, اندر اندر سے بڑھ رہا تھا. ٹھہرے تو تجھ شجر کے تلے وہ نہال ہو, سر سبز سبز ہو جو تیرا پائے مال ہو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجلة ودقيقة وسلجة حتى جمعوا لها طعاما. یہ ہے کرم ذاتی, عارضی طور پر اس کے پانی سے انتفاع حاصل کیا تو اپنی طرف سے اس کا بدلہ عطا فرمایا. چلیے. عالمین ما رزقناهم.